بلد منصوبات نہ سیکھتا ہے مفعول معه ہدو مفعول معه یہ مفعول معه دلتا درش ہے نہ دای ذکر کوي شا یو خدا چې مفعول معه ترکیب کو شاہ جی او بلوے لغوی اصطلاحی معناؤں کو او بل پش عامل تکو پش اختلاف بین مجھے عامل ہی سکتے شاہ مدائی دا خبر دو شاہ بل اغا زینہ شے چے پش جواز الامرین وی یا تعین وی کلا وقت دا سوی چے دا سنمنا اسم چې ویه ده واو نو ورسته او واو معنا دې چا سره وي نو دلته واو نو ورسته وي دای سم چې واو نو ورسته وي کله وخت نسب متعین زمنا واو معنا دې ما سره وي ده خام خام بقول مقول معاوي او کله وخت جواز له امرين وي په خبره کې کا او کله وخت به عطف متعین وي مفعول له مفعول معاو ګرځول وته وي نه وي جایز ماذا ينوي تبعيان ويش كلام مدعي اول سوي المفعول معه ده هو متن ده متن شلون ده سوي هو مذكور بعد الواو لمصاحبته معمولة فيه ده معنى اصطلاحي وكرا چه مفعول معه چا تيي اغا اسم تيي چه ورست ده واو نوي چه نورست ذكر بي واو نورست خود دې څه شي دې پورا وی دې پورا دې مصاحبت چې دا مفعول معه دې معمول دې فعل سره مصاحبه وی مصاحبت وی او مصاحبت سمانا اشتراک فی زمان یا مکان چې دا غا اسم چې دا دې واو نا ورست ذکر دی او دې مخش فعل چې کی معمول دا ا معمول صفه فاعل دی یا مفعول دی او دو دی اخسر اتصدو دا اسم دی اخسر مصاحب دا مصاحبت یہ اشتراک فی زمان و مکان اور کا مصاحبت یہ پا صدور شدائی یہ پا اوپو دی فر شدائی کامکش معمول فعیل ہو جی بی پا صدور شد بی پا صدور شد سرم الگیر شد او کامکش معمولی سو بی پا اوپو شد شد خو سرا دی اتخاد دی زمان و دی مکان چی اتخاد فی زمان و مکان ہوئی دا چکے پیش زوری دائی نن دته اسم مفعول معه وي مفعول معه چاته وي هو الاسم المذكور بعد الواو دا اغه اسم دته کې تعریف زده کې مفعول معه اغه اسم ته چې د واو نه ورستی وي او مصاحبه وي د معمول دی فعل سره یک سره مصاحبت وي ای مصاحبت معنا زده کې چې په مصاحبت شي اشتراک زره داس معطوف ده واو نه ورستی ده او اها د مخش فل سره په کو یا په صدر سره برابر جی شریک وی لکه مثال پتا و جاء زید و عمرو نو دا و د عمرو چې دی و نو ورسته دی جی او د مخش فل معمول تدای چې عمرو زید دی جی یو سره په صدو په صدور د فرشه برو مشارک هدا جی شرکت شته او سره چې د خصم مفعول معونه وي نه مفعول معه او شه مصاحبت ضروري دی مصاحبت شه اشتراک وی فی زمان او مکان او مکان درف ضروری او پا جانی زیدن و عمرو شه دلتا پا و عمرو شه دان دو ضروری صرف دا ضروری دو جنف شه صدور شه سر شارک شو پا صدور دو فل شه ادوی سر نمجی ات شوائی دائی نر نا اتحاد فی زمان ضروری دائی او نا اتحاد هم فی المکان دو رجی تو شه کنم نو دی بجردن تا مفول معاون شه مفول معاون شه دا مصاحبت زده مصاحبت منا دادو چه دا اسمو دی مخش فا معمول دی فل سراو پا ایگی صدور دی فل شه یا پا وقو دی فل شه مصاحبت وی وی مصاحبت منا دا چه مناوی وی وی و مکان وی ادار پوشی سای کنا کسا هم مذکورن دا مفول معاو آغا اسم تا جی ذکر یو بعد الواو پوشی کنا لی مصاحبتی هی معمولا فیلن دی وجن آ دی دی پرو ذکر وی چه دو مصاحبه وگردی دا مفعول معه دی معمول دی فعل سره اغه فعل چې دی عامل چې دی یا لفظی وی یا څه وی معنوی فیل لفظن وی او کڅ وی معنی وی عمل سره چې دانه سره ور پړای او یا لفظن وی او سری فیل لفظی وی فیل معنی فیل معنی وی اچارم ونی ویل چې ما په حرف جر باندې راکړ چې ما استفهامیه په حرف جر باندې ما یو فیل رفهم کیږي چا تصنعو ده یا یصنعو ده ویني ارفهم کیږي بس دا عمل معنی وی ویني دا عمل سره ها معنی وی نو عمل یا لفظی وی او سری ها ای کی عمل لفظی معنی چې معمول وی دای دے اکثر اصوی مصاحبتی وی دا دے مفول ماہو تعریفی لکہ مثال بتاو استوال ماہو والحشبہ والحشبہ تا وینے خشبہ لرگی تا ہے استوال ماہو والحشبہ یہ ببارو بارش وی سرا دے لرگی یہ بو لرگائی بلکل سرا تشول نبو بھی اس سوچ کا دا والحشبہ تا ہے الحشبہ تمو فل معود تا دی باور اورست او مخش استوا فعل لا لفظی او یم معمول دچ الماء ولا وافعل لا استوا دی کر فاعل کو الماء ولا او داد دی الماء سره مشارک تای پاتشه پس پس صدور دی فیر چا استوا دو دو سره سره برابر دی استوا نو چې خالی بش استوا دو او پلار دی سره لا استوا دی دو سره طرف نو یہ بول ارګه دو سره سره دی یو برابر شو نبه بده بده استواش دو سره برو نو دو مسا دای مصاحب شه د مخش فل سره پڅشه پڅ سدوشه نبه بده کته چې ستا استوا په هغه دای نصیب دی دا خو المخ فایل نه دی د استوا خو دینه صدر نه دی دا کاجه د استوا صفت خاصه دی بدای استوا په یبه شه دو استوا خو دی بده وجه نه راغلی دو د لارګای چې د بسر برابر شو خو په داوی برابر شو چې په ور چې شو ور چې شو کوس برابر اسلی نو دا استوا د دې صفات حساده دی و جنا داس تی میرو بچ دا د فیل لای ها دا دې سره ها ځکه چې استوا په چا شروع لري په بشر ورونی نو صدور د منو چې دنا حادثه شو وای دا په پر قائم د استوا قائم په چا پر دو قیام غشتا کرا نو مخشه دا مې ماوس نه دا لې فی په طریق قیام قیام وشو شا او د غاده پر مثال سرنګي د چ مفول سره غاوي استوي استوا د مفول سره نو یو د پر مثال لکا کفاکا و زید ویژه کنا کفاکا و زید سرنګ ها کفاکا و زیدن درهمون مخوڑا ہے کفا کا و زیدن درہمون دا درہمون دی کفا دی پر اثر ہے فائل ہے او کاف زمیری مفول ہے او دا در غاس دا زید دا دی واؤن اورست دا او دا غا زید دیگی کاف مخاطب سرا پا وقو دی فیل شد چه کفی کولا دی درہم دی بربار دی زکا کفا دی مخاطب او د زید د دوی سره کولا ستو دا درام کافی دو بربارا کافی دو کارا نو دا پا وکو دی فیل شده سرات شو هم دا مفول معاو شو تا خبر بیدی شا بار حال تخما سا قدی ایدی دی غاد روش فلا جدائن اگا مقصد دی داشت دا خمز دا کم بس کی زی بغات رو رو شر خطا المفعول معاو دا ایخو یو ترکیم ها در تا کو پشت سید پشت کو ترکیم اور لغایو منا بی بیان کو استراکیم منا بی نبی عملت بشو بے وشائی نو دائی چاہیے اے اللذی فعلا لمساحبتی المفعول معاہو المفعول معاہو نو المفعول دے اسم مفعول سے آدھو پہ اسم مفعول اسم فعل میں جکمال افلام یہ پہ منا دے نو تعبیر دے وقت پہ اللہ دے وہ دیدی دنو اسم مفعول کی ویسی تعبیر پہ مجھول سرا کے اللذی فعلا معاہو سوا کے شویدی نو په معاوشو د اختلاف د بیان کو دوا کولیم چې بیان کو چې را یا د معاهو نائب فاعل د دې مفعول دی په دې سره نائب فاعل دی یو په دای تر شي پر جو یا د دې مفعول دی پر نائب فاعل سره ها دا معاهو نه دی بلکې په دشه ضمیر دی او ا ضمیر چې دی ا یې نائب فاعل ایس ا بیا چاته راځي دی یتگی مفعول چې کوم مصدر دی ځکه دا خو مشتکی دی یا مشتکی دی برخه مبدا وی هغه مبدا تاسو دی راځي دی پوښه کنه اوس په اول صورت باندې معنا څرنګه شي لکه په مفول به او مفول مطلق مفول الله په دغه شی ورته اسناد د مفول چاته شوی دی ایږي به او الله دی ته شوی دی کنه شي نو دلته دا غاسته المفعول معهود مفول د معهود ته شوی دی اسناد شوی دی پوښه کنه او دای نائب فاعل دای څه دی نائب فاعل اوس معنا څه شي المفعول معه سمنك الذي فعل بمصاحبته الذي اغشاي جدد بمصاحبت بند شباب اچار د سرا د تشوي سرا د تشار شوي فعل فول فعل بمصاحبته چار بمصاحبت تشوي چار بمصاحبت تشوي نبه بده ساجي نو مفعول مصاحب مفعول وی تمام فعل بمصاحبته ادب مصاحبت شد فل شوی ادب مصاحبت من دفل سوی ها شوی الذي فعل لمصاحبته اغه شته یی چې د فعل لمصاحبته فعل لمصاحبته چې د مصاحبت د مصاحبت په وجه سره فل شوی فعل لمصاحبته چې فعل لمصاحبته شوی فعل لمصاحبته شوی وګورئ غره فعل د مصاحبت د وجه نه شوی د څه معنا به ان یکون الفاعل مصاحب له چې دا فعل څه دی دا مصاحب وی نه فاعل دا مصاحب وی د چا سره ادګم فعل معه سره فی صدور الفعل عنه چه فیل ده دیگی فایل نسا دیریجی ایچا پا ملگیری شده نسا دیریجی او مفول معاو او مفول بیه یا دا مفول بیه مصاحبه بی دیچا سرا ادگی مفول معاو سرا فی وقوع الفیل علیه کسا دا سیاستا ہو بی ان یکون الفاعل مصاحبا له فی صدور الفیل عنه یو او یا بی ان یکون المفول بیه مصاحبا له فی وقوع الفیل علیه یا مفول به مصاحبه وی دغه مفول معه سره په وقود فرش په دمنده چې په دمنده فعل وکی کې چې په مفول به دا ګرشه په دنه وی سره د مصاحبت چاوي مفول معه وی اوس به څه کړم نو اوس دا کور چې معه مفعول ما لم يسمى فاعله اچا دغه مفول براو اوس نه د الیه المفعول د المفعول ورته څه شوی دی اسناد شوی دی ستد بلد شوی دی چې کما اوس نه د ال جار او مجرور فی مفعول به او فیه ولاه لکبرت به او فیه ولاه سدی اده مفعول پر مسند نه وکه شوی آی نائب فاعل دی نو ځان کې معهود ال مفعول پر سد نائب فاعل دی پوه شو څنګه کړو شا ایزته تراس پوک اچھا و ضمیر المجرور د معه شه معه مضاف ته هوځي نه دا ضمیر مجرور چاته راځي ال لام توچتا مذابنا شو الذي فعل بمصاحبتي فعل لمصاحبتي چې فعل مصاحبت ته د وجه راشو بالکل شا اوسو اعتراض ورس چې څه فاعل خو د مرفوعات نه دی فاعل څه نه دی نو معه خو منصوب دی ته خو مرفوع نه دی ته خو ظرف ته لازم النصب دی نصب یسته ده ها لازم ده به تا څنګه ته نائب فاعل واکه کوي لازم النصب شیطان نائب فاعل څنګه وک نائب فاعل خود مرفوع ته راوي په موږ دغه څه کوي رفع کوي به په موږ دغه رفع نشته و چې دغه د پرواز د عذر پېښ کوي جواب پېښ کوي جواب به دادای چې داسې دې د کړي دي چې کلا کلا یو لازم النصب وي سارا دې چې انصب وي هپه خو بیا یې څه وک کوي نائب فاعل وک کوي پځې د مرفوع ته کوم مرفوع وینا وی لازم مناسب خو وی هم په محل د رفع شي پځې مرفوع دی لکه په قران شتا لقد تقطع بینکم یتوسه بین هغه اتصال کاټ شو بینکم یتوسه هغه میاز مقصد چې مشه هغه اتصال څه شه کاټ شو از دا بین څه دی دا فایل د تقطع دی کټوله په بین سره راځي بین سره کار شوی نه نو تکتو عادی پر افعال چک شو بین شو او سرا چه بین لازم نصب دائی ظرف دائی خو بیدا نائب افعال چا دائی وکشو دانا منعجو کدائیش معاہودا نائب افعال همی او منصوب دائی زکا چه ظرف دائی لازم نصب دائی سمجھ گئی نو لفظر خو منصوب دائی خو محالا تشو مرفوع شو واتو زرع الناس بیداد دفع اعتراض کو منصوبی سرانگا با کرے نو یہ دی پر دائی چی دائی عوزر پر شوائی دائی واتو زرع عوزر پر شوائی دائی دی نصب دنا پا دا وجہ سرانگا بما جواز او بازن خواد چی زن نخوین دا جائزہ کری دو من سنا دی فیل اللہ لازم نصب چی سنا دی فیل لازم نصب تصد ہے ہاں جہیز دائی و ترکی منصوبا او بل دا چی دائی پریردی منصوب دا غاس منصوب یہ پریردی جریان علامہ ہوا علی فی الاکثر چی دائی اکثر حالات بندی جاری پریردی چی جری کبھی دیدی دغلارا فا ای حالات بندی چی پا مندی دائی پا اکثر حالات شو اکثر حالات دیدی دائی چاو یہ نصف ہو نو پا غی حالات دیدی منصوب پریردی اگر چی وکی جیان چا فزید فائل بند بے پیش کنا جریان دا دیدی جریان کو علامہ پا ایگی طریقہ بندی ہوا علیہ فی الاکثر و علیہ زہبا و دا تزہاب شوائی دے پا دیکھ کول دے خدای پاک شچے لکت تکتا بینکم علا کراعت نسب چے بینکم منصوب یہ او کا بینکم یو یہ بھی اختیق تو خب مرم یہ بینکم سارا دے بینکم کراعت نسب دے دا منصوب دے خب مفائل ہوا کا شوائی دے تذکر کلا شی پرشا کنا دا ہی جواب شو یا دا سویا چے المفعول معاہو سے دے مفعول دے پورا فائل دوام کول دا دے چھے مفعول دے پورا فائل دا معاہون ندائے زمیر دائے پرشے دا معاہون شو زمیر خوب و غاطر جدہ اللہ زیتا علی فلام تا او دا المفعول شو زمیر رو را آئی نائم فائل شبی ساچا تا رجدائی بچی داس وکا چھے آغا رجی کا المفعول چھے کم مزدر دائے دے مفعول دے مفعول چھے کم چھے دائے مزدر دائے مفعول خو مشتکی دی چانا مشتک دی دی فعل فعلی مزدر دی کنا نو ایگی مزدر تا دا غزمیر چکا راجی کنا نو منع بیدا شی المفعول معاہو سمنا اللذی فعل فعل آشای چیوا چار شوی دول مصاحبتی دی دی مصاحبت دی واجنا نو مفعول شو زمیر انا ایب فایل کا او او دغه مفعول چې مشتق غم غم مبدا دو د اشتقاق ولا مصدر اخته څکا داس بل دي شوی دی چې په یو شیرش د صدی ها رغلی دی خو څه کړه نو زنه خلک د اخترات زه هم کړی دی و ان کیم دی وفي بعض الحواشي ان هذا الراي شريف جدا دار يا درا عزت منا دو عزت منا زوت عزت منا دو کما رایا چ دا معه نائب فاعل شریف اوزا کا تجھے قران سرا چ دا موافقت او جدا زکا دا چ تکلفات نشتا پش او ر خو زار تکلف تا چ بے برا و پتہ بلا وجہ شش کی تکلف شتا چ قران سرا موافقت نشتا بل تکلف شتا پش چ دای زمیر پش او غا دا مصدر تا چکا راجہ کا واہ پښه کار به دي نو دی وجه نه ایسا دا وجه خو دا وره د خبر حال وجه بلشت وکیل چا ویل دي چې ال وجه بل ترکیب دار اي ايو جعل من قبيل الشعر وقد حيل بين العير والنزوان پښه کنا وقد حيل حيل وکشو احال الحيلولتو حيلهم مجهولتو ها اور نائب فاعل ایک سکتا ہے ضمیر دائے چاہ چاہ دا رجی دائے حیلولت دی حالا حیلو دا خو مزدر سکتا ہے حیلولت حیل وکی کدل وینی دا حیلولت تیسا دائی اخت ضمیر رجی دائے وقت حیلا او پتی سرا حیلولت وکشو اے وقع الحیلولت وکشو چا حیلولت بین العیر والنزوان وما بین خمار وخشی او دے وراتل چې دای په هغه بکر وخشي خو ماره وخشي باندې سکو ورات په ورزي ا دغه په میاشه څوا کې شو حایل وکه شو نشي په وراتای سې کمزره شو بډا شو ا سوچ کې وقد حيلة بين العير والنزوة داني دا حيلة دا پورا نائب فائل چلائي پا دا حيلة شا زمير داي چلی دا حيلة كي مصدر داي حيلة اللہ اخت اصد داي راجعها داي دانگ داها داي وقد حيلة بين العير والنزوة فإن مفهول ما لم يسمى فائله فيه الزمير الراجع إلى مصدره حيلة الحيلة حيلة لا حيلة شال ان بين للزوم الظرفيته لواجد اللزوم الظرفيته وجنا لا يقام دانش كاي مدلاي مقام الفاعل مقام لا فعل فلا هذا يكون معناه ان بنا بده من معناه هذا الشيء الذي فعل فعل بمصاحبته فعل هذا يكون معناه الذي فعل فعل بمصاحبته عيني على ان يكون مفعول ما لم يسمى فاعله ضمير رجع الى مصدره او مصدر درجه هو ضمير مجرور للموصول او ضمير مجرور ذات درجه الموصول كانت تراس بو كجي سم مصدر خوچ بزيد فاعل داري سش بند خو مقيد كاوي ها متى كا چا خوچ مصدر صريحي وي دول تا خو ضمير دج مصدر درجه راي اگر چي دج ضمير مرجع او راجي سرايو شايدي خو ده خو ضمير پيش كن اي نه فاعل ا مصدر سره کی چې بیا هغه په دې فایل نه داري چې څه شي باندې څنګه کې مقید موصوف نه کې څه تکی دی ونه کې بیا په دې فایل باندې بیا نه داري په دا پیش کړم دا وخت هیله بین العیر و نذوان دا یو مثال دی څه شي دی دا پختم شي وی شي چې یو مضبوط کوي سړای وی او په یو خبره شروع گیر شي یو بیچاره نه عاجز شي بیا حال وی جو وقت حیلہ بین العیر عیر و النزوان عیر و النزوان پر میں سے حائل ورکش سڑائی دے چارے ہو دا پوچھے کہا دا ایسا دے عم غاو دا یہ سڑائی دے عمر نمی عمر تا نمی عمر اہم بی امر الحیر اهم بامر الخير لو استطيعه وقد حيل بين العير عير والنذوان دا صخر ابن عمر يدق شذوا يدق دا تكاي سكو حين كانت له امراه ومريض حور يقول بمروه شريوا جامو باش زخم شوا ويسا خو نمره دا او نا رغدا بس يور پرتشا بیا اول اهم بامر الخير لو استطيعه وقد حيل بين العير والنزوان اچھا بیا داس پکړو چې تعمد الى السيف تیر ته نیت وکړو وسې دوه والا په وړاندې ولای درشه دا په وړاندې خو تیر ورو خسته نشو زګ دې خو دې لسو خاتم به مور سی په دغه چم شدیدا چکه څنګه ها پښه کنه فقال فی ابیات متا مے متا است تر ته تقبل ها یعنی بالامر الامر خیر قتلها پښه کنه نو مقصد دا چې داینس په دغه چم شدیدا چکه یو چو وقت حیل بین العیر و النزوان حیل وکش دیگه عیر و النزوان مقصد دا چه نشی دا مڑاول کرلائی نشی پیش کنا پدا سی با وکعاش دا مطال ویشی چه یہ سرائی مضبوط عجیز غا کبی سرائی خوب پیوا وکعاش دا رگیر شی و عجیز شی بیدا چکای پشت سکو پیش کنا و مذکورن بعد الواو دا مفرماو آغا اسم تا جورسی ذکروی دا ورسی دواو نا اختراضا عن المذکور بعد غیری کلفا پدا سره اختلاط ورشه دغه ماجدي فين اورسته کوي فين اورسته دې برشه اورسته یا ته مفهم معو نشي ولا ونه اورسته وي لمصاحبتي معموله فين چدا عايزم مصاحب دي معمول دي فين سره د لمصاحبتي الله متعلق بمذكور اي مذكور اي يكون ذكره بعد الواو چدا ذکر کا ولي دغه ونه اورسته وي دغه پر لاجل مصاحبتي معموله فين دې پر اجل مصاحب دي معمول دي و افادته اياه او د افادات دغه مصاحبته کو پښه کنه اته دغه پر ذکر کاوه واو نورسته چې د مصاحبت پر مقصد مصاحبت شریکولای وي دغه مقصد فل سره سوان کان ذلك معمول فاعل لك ایس او الماء ما والحشبه او مفعول لك كفاك وزيدا درهمنا د کفا د پروفایل څخه درهم شو او بشا پښه کرم او بربر خبره ده کدا غفل لفظنی اے لفظین کل مثالن مذکرن او مانن اے معنوین لک مالکا اے وزیدن مالکا اے ما تصنعو دا ایسد یو مذہب بلد اخفر صاحب بولا آج یہی چی عامل پر شدہ فیل دوی امانا دی فیلی خوب وستا دی واو سرا پا دیگی ورست اسم شدہ مفول بیود سدو دا مفول معاود سدو پا دا شو عامل عمل چا کرائی بی دیگی فیل یا معنا دی فیل دا پش عامل زر خال که چینا عامل پش دا غوا ہو دی چینتا غوا مال پش پش کنا نو دا یغم دی رد وکا چینا عامل پش چیک بی عامل پش فیل بی یا معنا دی فیل بی عامل پش جمہور مذاب دا بل کزن خال خدا سی چکل عامل پش نا فیل دا انو دا غوا ہو دا اصر شدہ داستو چی دا وقت پزید معا دا عامل عمل په معاش کړای دی عامل عمل په چا کړای ما ته څور کړی دی نه څور کړای دی خو څو معال لري کړای دی پر د اختصار اے په دې مست ذکر کوي واو ذکر کوي د پر د اختصار او واو خو حرف ته پمند خو عرب رسینا اده معا عرب چاته لټ شو او غته د مفهوم ما مفهوم ما زه خلاصي یی او به چې وځ په دا ورسته مفهوم شي مفهوم معوشه دا عامل چې دی لفظي دی یا معنوي دی پوه شو یا معنن لک مالکا اے ما تصنع پوه شو دلته اعتراض ور دي چې دا تعریف خو د تو معنی نشه دخول د غیر نه معطوف پښه څه شو یعنی زید او عمر دا عمر من صدیق چې دا ورسته اسم وونه دی او مصاحب هدا د مخشي فلسه معمول سره په صدور ملګری دی سره لکه دا صدور د مجیات څنګه د زید نشو وای درنه سره شو امر نشو وای خو دغه به څو یا او سره چې تاسو کوم مفهوم وو نه دې پر دې جو چې مصاحبت معنا زده کا مراد مو مصاحبت دی معمول د فعل سره دغه څه معنا د مشارکت ولو فی ذلک الفعل چې دا سمو د دغه فعل سره په دې شریک وي دا غم مفعول معه د دغه معمول سره شریک ای فی ذلک الفعل فی زمان واحد سره د اشتراک په زمان لک سرت و زید سرتو و زیدن سمانا کو اے سرتو سرا دے زید سرتو زلول معازن مو مزال وقت سفر موقع سرا دے زید دا ویر شچ تدای ویوزی ویوزی راون مستای ویر تا ویر شچ سرتو و زیدن نبا بیدی او فی مکان واخر لکا اللہ تو رکت ناکا تو فصیلتا ہے لرزعتا کئیشا پریش پریشوشی معا فصیلتا ہے سرا دے بچی فصیلا فصیلا غاو ما ریشه دي جنګړای څه وی سره دي جنګړی پرز دی لرزعت ها دا غا جنګړایو دا وروي ای سوچکا لو تورکت ناکه تو وفصیلته مع فصیلته بزاف فصیل ما فل معوض او دا شش اشتراک فل مکان دی اشتراک فل مکان شته اشتراک فل مکان زمان خو وی کا اشتراک فل مکان و خو په زمان نو به بیا نه کیږي څنګه په دغه مندر سره شدي شپه پرشولا په یو غنټه مخشه به دا نو واسطه به بیا جنګړې به تم نه سي مکان خو اشتراک مکان خو راغی بیا نه نروي نه اشتراک په زمان مکان ضروري دی پوه شو کنه بده اس کدا سوشي چې په یو ځم مناشه پرش دي زمان خو یو دو خو مکان څه بي بیا نه شي راوړلای تاسو کنه لو تور کته ناکته وفصیلت تها اے ما فصیلت لرزعتها پوښه کا نو چې دا شو لا فلا ان تکذو بالمذکور بعد الواو العاطف رکجا ني زيد نو ان فين لا تدر الى على المشاركه في اصل الفعل خالي په فعل شو مشارکت موږ درالت کو خطون مصاحبته نه به دي ولم پوښه انا مذهب جمهور النحات ان العامل في المفعول هو الفعل او معناه خو بتوسط الواو تو استدي واو سرا التي بمعنى معا چا په معنا دي چا سرا دي سرا تو رجب ما يلو ذکر کوي وتصير ذكر كان وانما وضعوا الواو موضع مع لكوني اخسره اختصار ده وجه شايس اللي فافا مختصر اخو ابي بين ذكر وجه نادي واو برسر صداي واو برسر مناسبته زكوا ده معطف تبر بعطف شيء ميتاي مطلق جمع دے پرا دے نو اخسر واصلھا واو